Middernacht, begin van vrijdag 4 juni, Wouter Balgemoet met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat kinderen vanaf 12 jaar die een chronische ziekte of aandoening hebben zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen corona. De Gezondheidsraad moet daarover nog adviseren, maar de Kamer wil niet meer wachten, omdat sommige kinderen met een aandoening al lang thuis zitten uit angst voor een besmetting. Bovendien heeft de Europese Medicijnautoriteit al groen licht gegeven voor het vaccineren van 12-plussers. Minister De Jonge wil wel wachten op de Gezondheidsraad, die waarschijnlijk komende woensdag met een positief advies komt. Informateur Hamer heeft meer tijd nodig. Ze heeft tot zondag de tijd gekregen om te kijken welke partijen met elkaar willen regeren. Maar die deadline haalt ze niet, zeggen bronnen tegen de NOS. Daarom gaat Hamer morgen verlenging vragen aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. In een interview op de Wit-Russische staatstelevisie heeft de uit een vliegtuig gehaalde journalist Roman Protasevich uitspraken gedaan die haaks staan op zijn verleden als activist. Zo zei hij president Lukashenko te respecteren en ook beschuldigde hij kopstukken van de oppositiebeweging van samenzwering tegen de staat. Hoogstwaarschijnlijk kwam het interview onder druk tot stand. Het EK voetbal onder de 21 jaar is voorbij voor Jong Oranje. Nederland verloor in de halve finale met 1-2 van Duitsland. Het eerste doelpunt van de Duitsers viel al na 29 seconden. En 7 minuten later lag de bal in het Hongaarse stadion opnieuw in het Nederlandse doel. In de 67ste minuut wist Per Schuurs nog een doelpunt voor Jong Oranje te maken. Duitsland speelt de finale van het EK onder 21 zondag tegen Portugal in Slovenië. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen. Vooral in het noorden is er ook kans op mist. En het koelt vannacht af tot ongeveer 14 graden. Overdag breekt de zon goed door. Bij 19 graden op de Wadden tot zo'n 24 in de rest van het land. Het voelt broeierig aan met in het zuiden later ook kans op onweer. Dit was het NMS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In dit programma gaat het vannacht over het ongedwongen bestaan en de kunst van het improviseren. Terry Hessels is hier, Terry X voor de meesten. Hij is bekend als voorman van de roemruchte formatie De X. Een improviserend muzikant en dat hij ook buiten het podium, buiten de gebaande paden weet te denken, blijkt uit zijn reisverslag dat hij heeft uitgebracht van een jaarlange reis in een oude Land Rover met zijn geliefde Emma rond het continent Afrika. Van Marokko naar Mali, via Niger, Namibië, Ethiopië. Een reis door 21 landen en vaak onherbergzame landschappen met veel ontberingen en tegenslagen. De reis is inmiddels 25 jaar geleden. Het grote omkijken is begonnen en het boek heet Improvising. Terry Hessels, geboren in 1954, speelt al met de X sinds 1979. En met die formatie heeft hij in meer dan 30 landen opgetreden. En ze maakte tientallen platen. Terry, welkom. Wat leuk dat je er bent. Nou, mooi. Hoe kwamen die herinneringen ineens boven? Nou ja, in deze coronatijd heb je ook weer even tijd voor wat andere dingen. Moet je het wel met herinneringen doen? Ja, nou, en het begon eigenlijk vrij onnozel, want plots realiseerden we ons dat het 25 jaar geleden was. En we dachten, oh, dan kan ik een paar stukjes schrijven, ook op Facebook. Want die Ethiopische vrienden, en nou ja, oké, die vinden dat leuk. En dan schreven we, ik dacht, nou, misschien een stukje of 7 of zo, een weekie. Maar het werden wel 26 stukken en ik zat bijna een maand achter dat scherm. Wat ik normaal nooit doe. Maar het begon te stromen. Het werd echt ongelooflijk, ja, want zoveel details kwamen boven. En we hadden natuurlijk wel het reisboek gemaakt, een soort dagboek bijgehouden. Maar er kwam zoveel detail bij bovendrijven. Dus dat werd echt hartstikke leuk gewoon. En toen gingen heel veel mensen zeggen, ja, jullie moeten het uitgeven en dit en dat. En een boek moet het worden. En toen dachten we, oh, nou, oké, doen we dat. En dan vonden we de ene foto naar de andere. En Emma had nog tekeningen. En, nou ja, dat werd heel mooi. En de eerste druk is uitverkocht. De tweede druk geloof ik ook al. En, ja, man, het loopt als een speer. Ja, dus mensen hebben behoefte aan je herinneringen. Nee, het is heel veel werk om dat allemaal op te sturen. Nee. Wat was dat voor moment dat je dacht, we nemen een jaar vrij en we gaan in een oude auto die we zelf een beetje opknappen een heel rondje Afrika doen? Nou ja, bij mij zat het al vroeg in het systeem. Omdat mijn vader tekende veel over Afrika. Dieren. Hij was illustrator en zijn specialiteit was dieren. En heel veel Afrikaanse kinderboeken en dat illustreerde hij. Dus het had altijd al zo'n sfeertje bij ons thuis. Van, je moet ook eens iets anders doen of zo. Dat had het sowieso. Daar kwam de interesse van. Is je vader er ooit geweest? Nee, dat niet. Mijn moeder wel uiteindelijk. En want die ging op een gegeven moment studeren. Out of the blue toen ze 65 was. En toen ging ze naar Senegal en dan ging ze verhalen van vrouwen noteren en zo. En mensen. Maar omdat ze zelf ook zo oud was, kreeg ze heel veel unieke verhalen te horen. En die is toen bijna een jaar in Senegal geweest en een boek erover geschreven. Dus dat was ook wel weer een mooie inspiratie. Gewoon. Dat zat een beetje erin. En Emma die is opgegroeid in Iran en heeft in Egypte gewoond. Dus die was ook al nooit helemaal een Hollander. Dus die had ook wel een soort basic interesse om weer andere dingen te zien. En een beetje om andere plekken te bezoeken, mensen te ontmoeten. En, precies, ja. Ik las je boek en mijn fantasie sloeg ook een beetje op hol. Ik begon ook een beetje te denken van, goh, zou ik dit nog kunnen? Improviseren, ontberingen, slapen in een bus, op zoek gaan naar water. Kijken waar je nu weer je eten vandaan scharrelt. Dingen moeten repareren, vastzitten in de woestijn, in het zand. Ja. En dan ineens zakt de weg weg en dan is je Range Rover stuk en dan ligt hij op zijn kant en dan moet je hulp vragen. Yeah. En de douane vraagt om papieren en zegt dat je ze niet hebt, maar ze willen eigenlijk gewoon papier geld. Mm. Al dat soort dingen, maar het gaat je makkelijk af, krijg ik de indruk als ik dit lees. Je hebt weinig nodig. Ja, ik bedoel, het ging eigenlijk, het was heel veel, heel gedoe. Maar elke keer was het ook wel mooi, omdat je ook weer mensen tegenkomt. En zo verschillend. Ik bedoel, in Afrika zijn de mensen veel meer verschillend dan in Europa of zo. Dat is echt een gigantisch verschil. Afstanden die jullie overbruggen zijn al reusachtig natuurlijk. Ja, maar soms heb je over 10 kilometer heb je weer een totaal andere gemeenschap, omdat niemand beweegt zoals hier. Dat wisten we ook niet van tevoren. Maar die hele flexibiliteit, dat is ook inspirerend en mooi. En op een gegeven moment kom je wel in extreme situaties. Ik bedoel, we zijn pittig wat keren in Congo met een mitrailleur bedreigd. En wak, l'argent. Maar we werden gewoon helemaal niet bang. Wat je niet weet van tevoren. Ik bedoel, je dacht, wat is dit voor hark? En dan begon je een beetje met hem te kletsen en een beetje grappen te maken. En vragen hoe de muziek in zijn dorp was. En een beetje afleiden. En daar gingen we dan mee om. En dat, maar het lijkt me best moeilijk praten en grappen maken als iemand een mitrailleur op je richt. Ja, niet zo lekker. Je moet het oplossen gewoon. En je herkent wel wat voor type het is. Je ziet, dat herkennen we. Beide hadden we dat wel. Dat je denkt, dit is een echte klootzak. Of een daar moet je mee oppassen. En dan ging je er weer anders mee om. Dan gewoon een onnozele die je wilde. Dacht van, een witte, daar krijgen we geld van. En je zag dat roestige mitrailleur ding of zo. En dan ging je daar weer anders mee om. En dan, dus je bent erachter gekomen dat je een goede intuïtie hebt als het over mensen dat gaat. Zeker, ja. Ik bedoel dat, dat is gewoon zo. Want je beschrijft op een gegeven moment dat de hele Range Rover op de trein moet. Ja. En dat er een man is die dan een beetje zo de basis van de trein. Een soort soldaat. Ja. En die is vervelend. Die is nukkig en die is gewapend. En dat jij zegt, het gaat ons lukken om hem te laten smelten, om hem te charmeren. Ja, en je had natuurlijk weinig keus, omdat je op die trein zat met hem. En dat duurde 2 weken uiteindelijk. Dat wisten we ook niet van tevoren, want dat wist niemand hoe lang dat zou duren. Maar je zat gewoon met hem opgescheept op die wagon waar de auto op stond. En wij waren. En hij. En hij sloeg met een knuppel af en toe de remslangen eraf. En dan stopte dat hele ding. En dan sleepte hij allemaal mensen aan boord die hem dan moesten betalen. En die ging gewoon naar het volgende dorp. En dat was heel onaangenaam allemaal, hoe die mensen sloeg. Hij was echt wel een killer. Dat zie je ook in iemand zijn kop. Dus daar moesten we echt wel een soort dat was een heel avontuur. Hoe je hem moet afleiden. En dat begon dan dat Emma is ziek. En we zijn onze hele papieren gejat. En we hebben geld en we hebben niks meer. En dat moeten we in de volgende stad, bij de ambassade, moeten we dat. Je lult maar wat dan, aan de ene kant. En aan de andere kant ook wel interesse tonen in, om hem een beetje af te tasten. En ook af en toe een beetje stoeien. Langzaam zeker na een paar dagen even af en toe een beetje vastpakken. Nou ja, dat is een hele toestand. Maar dat ging elke keer ook wel weer. Eigenlijk een soort dansen om uiteindelijk zijn gunst te winnen. Ja, het is een soort... Of die buiten zijn gunst te vallen. Ja, omdat je geen keuze hebt ook gewoon. Weet je, je zit wel echt met zo iemand opgescheept. Dus je moet het daar wel uitkomen. En dat lukte dan ook wel, omdat we ook verder niet bang werden ervan. Vreemd genoeg. Ik bedoel, dat kan ik ook niet verklaren hoe dat komt. Maar het liep elke keer goed af. De hele reis geen angst gehad? Ook niet als je in de Sahara vaststaat met 55 graden Celsius... Nog nee, een half dat dacht je. We waren best goed voorbereid ook. Hoor. Ik bedoel, in de Sahara gingen we niet in zonder water. Hadden we wel genoeg, bijna 100 liter of zo. Om te koken en om af en toe weg te geven. En, nou ja, we hadden veel dingen heel goed voorbereid ook. En dan is het wat het is. Dat konden we goed accepteren. En op die bruggen in de Congo. Ja, op een gegeven moment kwamen we via Cameroen. Waar allemaal illegale houtkap was, ook een enorme chaos. Kwamen we op het Noord-Congo. En dan waren we de eerste auto in 6 jaar die op die weg kwam. En dat was. Alle bruggen waren verrot. En er lagen honderden bomen op de weg. Dus wij moesten echt al die bomen hakken, gewoon enorm zwaar. En die bruggen zakten door die bruggen gewoon. Wat ook echt link was gewoon. Dat was echt wel gevaarlijk af en toe. Maar het was ook wel weer schitterend, want dan kwamen we in zo'n dorp... en dan waren vier jongens die zeiden... nee, dit redden jullie niet, het wordt veel erger, we gaan met jullie mee. En hun liepen dat stuk gewoon en in 2 dagen. Maar nu duurde het wel 2 weken, dus we zaten 2 weken... met 4 van die lokale jongens opgescheept, samen daar moest je alles mee samen doen... die totaal nog nooit buiten het bos waren geweest. Weet je? Dat is echt heel interessant. Maar dat is ontzettend sympathiek van ze dat ze dan met je meegaan. Ja, dat was heel, heel bijzonder. En zoveel tijd offeren aan jou. Heel bijzonder, ja. En dan was er ook, op een gegeven moment ging een olifantenjager mee. En dan denk je, olifantenjager, wat is dit nou weer? Maar die ving er af en toe een. En daar aten ze dan de hele maand van in dat hele stuk. Dat was echt hun eten. En hij was ook heel daar. Dan hoorde hij weer een soort, wat wij helemaal niet weten of niks. Daar weet je niks van olifanten jagen of geluiden. En hij wel. En dat is ook interessant gewoon. Het lijkt me makkelijker om een konijn of een olifant te schieten dan een konijn. Een konijn is kleiner, ja, sneller. Ja, ze zijn natuurlijk gevaarlijk en hij moest opletten. En hij was helemaal geobsedeerd. Maar je kan hem niet missen, zou ik zeggen. Nee. En hij ving er ook af en toe. Hij was echt heel beroemd. Maar hij was ook een onwijs goede houthakker. Dat was echt ongelooflijk. Ik ben niet zo slap, maar ik kon ongeveer 7 minuten volhouden. En hij echt wel een half uur gewoon. Dus nou ja. Daar werk je dan mee samen. En het eindigde uiteindelijk in Ethiopië. En dat gedeelte van de reis is wel echt levensbepalend gebleken voor jullie. Ook artistiek. En dat is eigenlijk jullie hele leven bij jullie gebleven. Ja, ik bedoel, Congo is ook heel interessant. Omdat het totaal iets anders is. En dat dan toch lukt om met die mensen te communiceren en zo. Dat was echt wel fascinerend. Maar Ethiopië had natuurlijk ook... Want jullie gingen nog via Namibië en nou ja, goed. Ja, echt, helemaal tocht. Een hele tocht. Ja, en Zuid-Afrika was even veel minder leuk. En zo. Ja, ja, al die landen waren totaal verschillend. Alle stukjes waren weer verschillend. Maar Ethiopië was natuurlijk mooi, want we waren op een piepklein weggetje in Noord-Kenia. En plots waren we in Ethiopië. En dacht, hè? En we rijden maar door en werden we aangehouden door militairen die dat gebied checkten. En we hadden natuurlijk geen stempel in ons paspoort. Dus toen werden we gearresteerd en meegevoerd naar dat militaire kamp. En toen gingen ze de auto doorzoeken. Heel streng waren ze. En we waren niet zo onder de indruk ook, want we hadden al zoveel meegemaakt. Maar, en toen pakte Emma het weer een wereldmuziekboek hadden we mee. En die noemde gewoon een paar Ethiopische zangers. Mahmoud Ahmed, Telaun Gesessen. En die gasten waren echt zo van, wow, helemaal gelijk waren ze om. Van, hé, blanken die onze muziek sterken. Hè? En het was gelijk goed gewoon. We kregen koffie en eten en relaxed. En, oh, jullie kunnen daar een stempeltje aan. Dus dat was een mooie binnenkomst van Ethiopië. En die muziek, die draaiden jullie dan ook in die Range Rover de hele tijd op cassette? Ja, Land Rover, ja. Of Land Rover. Ja, nou ja, we hadden een cassette recorder natuurlijk mee. En dat deden we al op de hele reis. Dat je af en toe in een dorp kwam en dat wij dan een soort disco hadden. En van die cassette recorder gewoon heel simpel. Ook heel grappig gewoon. Maar in Ethiopië kochten we echt honderden cassettes. Gewoon. Dat was toen 1 LP van Mahmoud Ahmed uit. En voor de rest was dat super onbekend allemaal. En We vonden echt zoveel cassettes. En zo bijzonder en zo goed en zo... Wow, dat is echt een eye-opener gewoon. En natuurlijk, nou ja, de Ethiopië is ook geen kolonie geweest. Echt. Dus ze hebben ook een soort mooi zelfvertrouwen... wat in veel plekken in Afrika wel kapot is gewoon door de koloniale tijd. En die Ethiopiërs hebben gewoon een soort eigen dunk. En die voelen zich niet minder dan ons, maar zeker wel anders. En nou ja, daar zijn heel veel grappen over en heel veel sociale dingen mee. En dat was meestelijk gewoon. Dat is wel een interessant punt dat je zegt. Want je schrijft dat bijvoorbeeld over Namibië, waar nog steeds de wonden dagelijks gevoeld worden van de genocide van de Duitsers op de Herero. Zeker, Herero, ja. Nee, dat was afschuwelijk om mee te maken. Dat al die goede stukken, al die vruchtbare stukken land nog steeds Kleines Köln en Schönes Berlin heet en zo. En de hoofdstad een soort clean Duitse stad is, waar zelfs de bedelaars... Haben Sie ein bisschen Geld, zo Duits praten. Dan denk je, opgekeken, ik moest echt wel even doorrijden. En toeristen komen daar om naar het op het strand te liggen en zo. En het is heel kapot gewoon, dat voel je van alles. Een cultuur die vernietigd is, ja, die herstellende is. Zeker, echt. Dat is echt heftig gewoon. En Zuid-Afrika was ook heftig, want we komen daar aan na een half jaar gewoon in Afrika te zijn. En gewoon, want we parkeerden gewoon overal altijd gewoon ergens. En werden altijd gevonden door lokale mensen. Die vaak nog nooit een blanke hadden gezien. En dat was altijd geniaal gewoon. Altijd meesterlijk. En anders. En leuk. En grappig. En toen komen we in Zuid-Afrika. En het eerste bord wat we zien bij de eerste stad. Links blanke, rechts zwarte. Weet je zo, dat je denkt, nu horen we alleen bij de blanke. Of zo. Weet je dat... Dat is echt wel chockerend. Dat zie je aan het hele land. Dat is zo kapot. Dat, toen nog, meer dan nu misschien. Maar dat is echt wel heftig. Dus daar zijn we flink doorgereden toen. Maar in Ethiopië hebben jullie later ook opgetreden met de X als een van de weinige westerse bands. Ja, nee, dat was buiten de grote steden dan. Ja. Nou ja, precies. We kwamen terug en toen dachten we... We moeten, want heel veel van die muziekwinkeltjes zagen wat een crisis het was vlak na die communistische tijd. Dat de banden lagen gewoon op de grond en het was echt heftig gewoon. Al die spullen waren kapot. En we dachten, misschien kunnen wij een beetje helpen. En toen zochten we een Ethiopiër in Amsterdam en toen kwamen we een professor tegen, Emmanuel. En die historicus. Zei, ja, historicus. En die zei, je moet heen gaan, want iedereen denkt dat het honger en ellende is. En daarvoor komt er nooit iemand. En onze studenten horen geen nieuwe muziek. En dat is echt een groot probleem, zei hij. Dus wij dachten, we zullen proberen om daar te spelen. En Andy en ik zijn toen heen gegaan om dat uit te checken. En dat was eigenlijk veel relaxter toen al. En je voelde toen al mogelijkheden. En toen zijn we gewoon met de ex, een jaar later, gewoon een busje gehuurd. En met de spullen erin, gewoon naar een rondje noorden gedaan. En gewoon bij het gemeentebestuur van elke stad. Ja, we zijn een band uit Nederland, kunnen we hier spelen? En je zag ze allemaal denken van, dat is goed. Dus elke keer in die steden speelden we gewoon na 2 of 3 dagen. En dan gingen we met een jongen van die we op straat meenamen. En dan die ging omroepen van, vanavond die ex-band in het voetbalstadion. Of voor wat er vandoor ging. Of in de kantine van het politiebureau. Of de meest vreemde plekken kwamen terecht. Dus dat is echt wel meestelijk. En veel Ethiopische muzikanten ook uiteindelijk naar Nederland gehaald. Nou ja, regelmatig. Toen kwamen we veel mensen tegen natuurlijk. En dat werd echt wel heel groot. Gewoon, we hebben heel veel Ethiopische hier naartoe gehaald. En ook heel veel westerse muzikanten. Omdat wij op jazzfestivals spelen. En heel veel mensen tegenkomen. Die hebben we één voor één. We hebben 8 projecten gedaan in Ethiopië. Met andere mensen. Was het en veel platen uitgegeven ook, uiteindelijk. Ja, nou ja, van het een komt het ander. En je ontdekte zulke rare knakkers en zulke originele figuren. Ik dacht, die moeten uitgebracht. En dat hebben we veel gedaan. En meestelijke types allemaal, wauw. We gaan luisteren naar een stukje van muziek die je daar ontdekte. Getachel Makuria. En daar werden jullie ook bevriend mee. Hij is ook een paar keer bij jullie geweest. Hij is inmiddels overleden een aantal jaar geleden. Ja, nou dat was... Die muziek die je zo hoort... kwam van die cassette die we daar vonden in dat jaar. En waar we toen echt dachten van... Wauw, dat is een saxofonist. Waar je in 3 noten weet dat hij het is. Dat vond ik zo geweldig gewoon. Dus toen op ons 25-jarig bestaan, festival, dachten we moeten hem uitnodigen en met het ICP spelen. En... maar we wisten helemaal niet of hij nog leefde en zo. En toen zijn we echt naar Addis gegaan en hebben hem gezocht en gevonden. En hij zei, ja, ik kom wel. En nou, hij was echt... hij kwam aan en hij had 3 nachten niet te slapen. Super opgewonden. En, dus... en toen zag hij de ex op dat festival. En hij zegt, I wanna play with you. En, nou ja, dus het was ook mooi dat het van 2 kanten kwam. En toen hebben we wel 110 optredens gedaan. En wel in 10 jaar met hem gespeeld. En heel veel dingen gedaan. En 2 cd's gemaakt. En echt wel bijzonder. Hele bijzondere man. Ik bedoel, hij was echt zo'n karakter die... 10 verschillende karakters had. Allemaal heftig gewoon. Hij was de liefste man van de wereld. Het eten was ongelooflijk bij hem. Hij was ook super agressief soms. En super... met geld, heel paranoia. Maar ook weer super sociaal. En echt heel bijzonder was dat ermee om te gaan. Vele aspecten in één man. Ja. En dat mis je... dan realiseer je dat dat in heel Europa zo'n beetje kwijtraakt. Iedereen wordt uitgesplitst naar intelligentie en geld verdienen in school. En iedereen wordt een beetje hetzelfde of zo. Tenminste, als je dat vergelijkt met hoe ze daar zijn, dat is fascinerend. Zullen we luisteren naar een stukje van die muziek? Ethiopische saxofonist Gitachi was dat. En dit is Nooit meer slapen in gesprek met Terry Hessels van The X. Die een boek heeft gemaakt met herinneringen aan een lange reis rond Afrika. Die hij maakte in 1996. Het is een bijzondere man, die Gitachi. Ja, het was een uniek figuur. En het was zo ongelooflijk om te merken dat hij vertelde hoe hij bij... zijn vader was honingkoopman op het platteland in Ethiopië. En hij hoort één keer op de radio hoort hij saxofoon. Haile Selassie was gek van de saxofoons. En hij dacht, ik moet saxofonist worden. Toen hij 15 was gewoon. En hij loopt naar de hoofdstad. Komt bij de municipality band. En de rest van zijn leven speelt hij gewoon alleen maar saxofoon. Daar ging ook alles over de hele tijd. Gewoon. Dat was echt zo. Zijn leven was de saxofoon. Ja, heel erg. Echt. Daar kon hij het ook alleen maar over hebben. En daar ging het ook de hele tijd over. En had hij dan nog een soort band met andere saxofonisten? Luisterde die dan naar de grootheden uit andere genres? Nee, helemaal niet. En hij had ooit in 1952 een opname van het Ethiopische strijdlied. Shelele heet dat. En dat is, en dat klinkt een beetje free jazzy voor sommige journalisten. En die Engelse journalisten zijn hem toen gaan opzoeken. En die zegt, Kitachu, jij bent de uitvinder van de free jazz. En hij zei, free jazz? Heb niks mee te maken. Ethiopian music. Dus hij heeft gewoon die Engels helemaal niet serieus genomen. En ook, we speelden op het keer in New York, bij het Lincoln Center. Heel grote optreden, 5000 man. En Patti Smith, allemaal van die types. En kwam de zoon van Ornette Coleman, die komt naar Getachew toe. En die zegt, Getachew, Ornette, die nodig je morgen uit voor lunch. En al die mensen eromheen, wat gek. En Getachew, die staat zo... Die had echt nog nooit van Ornette Coleman. Je wist niet wie het was. Je wist begot niet wie dat was. En dat is officieel de godfather van de free jazz. En totaal niet geïnteresseerd. En mensen eromheen, he's very famous, zei tegen Getachew. Getachew zei toen, I'm also famous. Dat was totaal niet geïnteresseerd. Dat is zo grappig. Het is ook wel een goede gewoonte om trots te zijn en je vast te houden aan waar je zelf vandaan komt en wie je zelf bent. Dat had hij heel sterk. En je niet laten imponeren. Nee, daar had hij totaal geen last van. Was af en toe heel onpraktisch ook, want hij kon ook plots... als iemand aan zijn saxofoon kwam of zo, dan paak, dan sloeg hij hem ook over zijn kop. In het vliegtuig zaten we een keer... had hij zijn saxofoon in het bovenvak gedaan. Komt er een man, die doet zijn tas tegen die saxofoon aan. Getachew staat erop, paf, geeft hem zo'n klap in zijn kop. Dan denk je, Getachew, dit gaat een beetje te ver. Dus we moesten hem af en toe ook een beetje... tot de orde roepen. Maar corrigeren. Ook een meestelijke avontuur was dat, 10 jaar lang. Wow. We hadden het over improviseren en dat je buiten comfortkant... en dat je een soort open blik hebt... en dat je ook goede mensenkennis hebt en intuïtie. Ik vind de geschiedenis van de ex... maar ook de geschiedenis van jouw leven eigenlijk heel wonderlijk. Want het pand waar jij al best wel lang woont, de villa... die hebben jullie ooit gekraakt, later gehuurd, nog later gekocht. Ja. Maar dat was ooit een papierfabriek... Ja, dat is... En jouw opa heeft daar nog gewerkt? Ja. Nee, mijn opa werkte daar van zijn 13e tot zijn 65e. En toen... toen was het eind en toen ging hij snel dood. En toen voor mij was dat een soort inspiratie van... ik ga nooit voor een baas werken. Want dat is dan je leven. Dan werk je en dan ga je met pensioen dood. Precies. Dat leek me helemaal niks. Tegelijkertijd was de fabriek toen ook een soort sociaal iets met... Mijn opa was ook de bandleider van de fanfare van de fabriek of zo. Dus er zaten ook wel soort sociale dingen in... die je nu helemaal niet meer ziet in een fabriek of zo. Weet je, in de oorlog hebben ze ook essentiële onderdelen... van de papiermachines eraf gesloopt. Toen die Duitsers dat in beslag wilden nemen. Eraf gesloopt en in het lokale zwembad gedumpt en zo. Die arbeiders waren echt solidair met die fabriek. Dat was dan ook wel weer iets bijzonders. Het was ook een beetje een identiteit... Ja, helemaal. Het halve dorp ging over de papierfabriek. En toen ging dat dus failliet, omdat ze op het laatste asbestveld gingen maken en zo. Het was echt één grote bende werd het aan het eind. En maar mijn oma die moest bijvoorbeeld ook af en toe voor de directeur klusjes opknappen bij ons. Of in de tuin van de villa. Maar dan mocht ze nooit naar binnen, al regende het of zo. En toen wij het gekraakt hadden, was mijn oma heel trots van me. Nu is het jouw villa, nu ben jij de directeur. Ja, precies. En nu mag ik wel naar binnen. Dat was echt heel grappig. En het is je gelukt om nooit voor een baas te werken. Nee, ja, dat verbaast me ook. Dat is echt... Dat zag ik helemaal niet zitten. Maar ja, hoe dat... Ik bedoel, dat is ook wel... een combinatie van dingen gewoon. Wat moeilijk te precies te definiëren is, denk ik. Ik bedoel, dat de Explos 40 jaar bestaat, hadden we natuurlijk ook nooit gedacht of zo. Dat is echt... Dat was nooit iemands plan toen jullie begonnen? Helemaal niet, nee. We dachten echt, nou ja, dat was toen zo leuk. Even in die kraakpan een beetje herrie maken. En, maar ja, dat was vanaf het allereerste moment hadden we optredens. En dat is nooit meer overgegaan. Maar in het begin was het anarchistische punk. Ja. Kei en snoeihard. Ja. Gitaar georiënteerd, zou je het kunnen noemen. Ja. Maar het is daarna muzikaal alle kanten op gegaan. Het is onvergelijkbaar met wat jullie toen deden. Ja, zeker. Het heeft... Voor ons gevoel ging het altijd vooruit. Vanaf het allereerste week al gewoon. Gingen we weer oefenen. En dan dit moeten we even beter. En dat moet in die kant. En dan... We namen op in het koeienverhuurbedrijf. Waar Dolf zat. Dat was een soort hippieplek. En daar was er dan ook... Rinus Groeneveld, die jazzsaxofonist. En die speelde eigenlijk in 82 al een keer mee op een plaat. Dus we zaten wel gelijk vol met allerlei invloeden ook. En het besef dat het vooruit moest of zo. En dat is op een wonderbaarlijke manier ook de hele tijd zo gebleven, 40 jaar. En we zijn... Ik bedoel, we hebben ook op alle impro-jazzfestivals in de wereld gespeeld, bijvoorbeeld. En met Getachew het hele wereldmuziekcircuit gedaan. En dus het zat altijd vol met nieuwe dingen. En dat bleef zo boeiend daardoor. En zo dus het begon spannend. Met kraakpanden. En van de kraakpanden naar de clubs. En van de clubs naar de jazzhoek. En van de jazzhoek naar de wereldmuziek. Ja, en dat allemaal nog wel door elkaar. Ik bedoel, ik denk dat dat ook wel een sterk punt van ons is. Dat af en toe word je door een klein clubje ergens gevraagd die super enthousiast zijn. En dat doen we ook gewoon. Want je weet gewoon dat je een waanzinnig muzikaal gewoon een waanzinnige optreden kan hebben voor 100 man of zo. Weet je. Muziek hoeft niet altijd groter en meer en ingewikkelder. Het is ook mooi om dat elementaire opwinningsgevoel te houden. En dat je gewoon kan opbouwen, zien wie er komt en al is het niet veel. Ja, en dan kan mooi worden. En dat je een soort connectie hebt met het publiek en dat wordt iets. En dan dat kunnen magische optreden zijn. En dan op papier lijkt het helemaal niks voor 200 man of 100 man. Weet je, dat is fascinerend. En gaat het je nog makkelijk af om in een bus te slapen? Of bij de organisator op de bank? Of... Ik heb er helemaal geen last van. Nooit gehad? Nee. Je bent het ook nooit moe geraakt? Nee. Ja, ik heb dat is niet opschepperig bedoeld, maar ik heb daar helemaal geen last van. En ik ben toch al pittig oud. Maar... Nou ja, ouder dan toen je begon, laat ik het zo zeggen. Nee, maar dat is ook omdat het gewoon... Ik bedoel, we zitten ook niet in een circuit van platenmaatschappij, managers, roadies. We doen gewoon alles zelf. Dus je kan altijd precies zelf aanvoelen en beslissen wat je gaat doen. Want als je manager had aangenomen, dan had je alsnog voor een baas gewerkt uiteindelijk. Nou ja, dan had je zeker ruzie gehad. Ik bedoel, dat werkt niet bij ons. En dan heb je een soort baas. En dat is hetzelfde met platenmaatschappij. Is al helemaal onzin van ons instinct gewoon. Ik bedoel, wij maken die muziek, wij beslissen wat er gebeurt. En niet... Dat is eigenlijk die oude punkmentaliteit, hè? Doe het jezelf. Wel, ja. Maar ja, punk klinkt al heel gauw zo beperkt en zo een beetje oudbollig. Maar het is wel die mentaliteit. Maar dan dat je alle kanten daarmee opschiet of opknalt gewoon. En dat verbaast onszelf ook gewoon dat zo werkte. Dat is echt fascinerend. Jullie zijn nu al 40 jaar bij elkaar, maar de bezetting is natuurlijk wel af en toe... gewijzigd. Er zijn mensen gekomen, mensen gegaan. Ja. Het is niet echt een duiventil, want de meesten blijven best wel lang. Ja, zeker. En in het begin hadden we af en toe mensen die nooit iets gespeeld hadden. We hadden plots... Ja, de derde drummer was een meid die we tegenkwamen in de studio. En die zei, ik wil wel drummen, maar ze had dat nog nooit gedaan. Nou ja, en dat zijn toch twee hele mooie platen geworden. En later hebben we ook nog wel weer een bassiste genomen die nog nooit bas had gespeeld. Dat ging dan een jaar goed of niet. Het bleef ook een beetje improviseren, zeg maar. En hoe gaat het dan goed of hoe gaat het dan niet goed? Hoe werkt dat? Ja, dat is de magie van muziek maken gewoon. En je voelt... de bezetting die we nu hebben... Je voelt dat het elkaar omhoog tilt gewoon. En we zijn dan nog lang niet aan een eind of zo. Want dat is elke optreden... Fucking super spannend gewoon. Van, wauw, gaat het werken? En dat voel je dat in een tournee dan beter wordt. Of sterker wordt en zich ontwikkelt of zo. En dat pure gevoel hebben we steeds gehouden en zo. En als het niet werkt, dan moet je een moeilijk gesprek hebben. Of dan komt er een emotionele band. Nee, dan gaan we weer oefenen. Dan stoppen we gewoon weer even. En dan... Maar je hebt ook wel vast iemand uit de band moeten schoppen. Ja, tuurlijk. Hoe doe je dat? Nou ja, dat is meestal wel duidelijk. En daar hebben we dan over of zo. En dan, het is niet altijd makkelijk natuurlijk ook. Ik bedoel, sowieso als je in de band zit, op zich heeft ook wel, het is ook een toestand gewoon eigenlijk. Want je bent toch vier totaal verschillende karakters ook. Dus je bent niet verliefd. Nee. In een gezin heb je dan nog zeg maar, de factor van familieband. Precies. Het is ook wel ingewikkeld. Maar als je het gevoel hebt dat het zo'n niveau haalt en beter wordt, dan kan je ook weer meer nemen van elkaar. En dan pas je je ook aan. En dan dat. Maar echt meer op intuïtie dan op discussies. We hebben eigenlijk heel weinig discussies. Alles op gevoel. Ja. Net als in de muziek. Dat klinkt een beetje vreemd, maar dat is echt. Want doordat je al die talen bent gaan spreken muzikaal, kan je op al die plekken terecht. Maar dat betekent ook dat je daarin op gevoel gaat. Dat je vanuit een hele achtergrond toch elkaar zeker kan vinden muzikaal. Nou ja, dat is wonderbaarlijk. Want ik ken eigenlijk totaal niet gitaar spelen. Ik heb nog nooit geoefend bijvoorbeeld. Nog nooit. Ik weet geen één noot. Ik weet niks. En dat heb ik bewust gedaan. Omdat ik wil eigenlijk helemaal geen gitaar spelen. Maar ik merk natuurlijk wel dat het wel iets te zeggen heeft of zo. Het werkt geweldig. Als ik gewoon met iemand speel die ik aanvoel of zo. En dat kan. Ja, als ik bijvoorbeeld met Han Benning samen speel, weet je, het is magisch wat er dan gebeurt. Of ik heb net nog een CD gemaakt met Kaya Draxler. Zij is een soort klassieke pianiste. En dat is wonderbaarlijk wat er dan gebeurt. Dat kan je absoluut niet definiëren. Maar dat krijgt een soort werking. En nou ja, dat is wezenlijk. En binnenkort ga je solo een aantal optredens doen. Nou, dat doe ik af en toe wel. Maar ik ben ook van plan. Ik heb 10 duo-CD's opgenomen, geïmproviseerd. Dus ik dacht, het is tijd voor een solo. Maar ik ben daar nog. Het wordt waarschijnlijk. Nee, ik heb meerdere mensen gevraagd om mij een fragment te sturen van wat ze leuk zouden vinden om met mij te doen, om mij mee te confronteren, zoiets. Dus ik krijg hele merkwaardige drumstukjes of geluidsfragmenten. En daar ga ik iets van bakken dan. Dat is het plan. Vind je dat enger alleen? Ja. Je werd bijna verlegen toen je erover sprak. Ja, nee, dat vind ik enger. Omdat ik niet dan kan. Ja, weet je, dat samenwerken, dat is mijn kracht wel. Of dat elkaar aanvoelen. Maar ja, dan ben ik in mijn eentje. En dan, dat is lastiger. Dan ben je naakt. Ja. Nee, zeker. Dat is even. Maar het is ook wel interessant natuurlijk. Ik heb ook af en toe wel solo opgetreden. En dat is dan. Ja, dan heb je weer het publiek wat je aanvoelt. Of dan gebeuren er toch weer andere dingen. We zullen zien. Misschien wordt het wel een flop. Een goede flop moet je ook niet in de bek kijken. Dat is altijd leerzaam. En welke rol speelt het huis nu? Op dit moment? Want het is een geweldig. Af is het nooit? Nee. Nee, ik ben nu mijn plafondje aan het restaureren. Maar ik. Ja. Het is. Kijk, het is een geweldig mooi gebouwd huis. En dat fascineert me. Ik heb ergens wel een soort bouwgenen ook in me. Via mijn moeders kant. Dus dat vind ik geweldig. Ik zit soms helemaal een deur naar te bijtelen. En dat helemaal 2 weken te bijtelen. En dan komt het ergens bovenin te hangen. En dan ziet nooit meer iemand het. Maar dat vind ik interessant om zo perfect mogelijk te doen. En dat staat bijna haaks op mijn gitaarspel gewoon. Dus dat werkt gewoon goed. Ook om mijn hersenen bij elkaar te houden. Maar het is ook. Kijk, ik hoef helemaal niet in een duur groot huis te wonen. Of in een villa, helemaal niet. Maar je woont in een villa. Ja, maar het is mooi als het een soort community center. We hebben heel vaak Ethiopische muzikanten daar te slapen. En dat kindercircus. En als eerste toen na de reis kwam een band uit Congo daar slapen. En die waren 16 man, voor het eerst uit de Congo. Ja, toen hadden we echt een soort Congo in ons huis. Dat was echt heel grappig. En Emma, gewoon, die kon een Congolees koken. En wij konden muziek draaien en je aanpassen. En het was echt heel. Dat vind ik mooi om zo'n huis te hebben waar dat mogelijk is. Jullie hebben ook 1 wand in Ethiopische stijl geschilderd. Ja, het heeft wel een beetje veel Ethiopische dingen hangen en kleuren. En Ja, gewoon omdat we dat mooi vinden. Gewoon. En... omdat jullie daarvan houden. Ja, en er komen veel Ethiopiërs en die lachen zich allemaal slap. Als ze dat zien, dan vinden ze het allemaal heel grappig. En dan komen ze in Noord-Holland en dan ineens... ja, precies. Is het een soort Addis. En kijk, toen we dat huis kraakten... toen was de gemeente eigenlijk na 2 jaar eigenlijk al heel blij... omdat we het meer en meer gered hadden. Want het was onderdeel van die papierfabriek die helemaal leeg was toen. Dus het was eigenlijk een soort... hopeloos hoofdstuk voor de gemeente om dat allemaal te regelen en te doen. En toen, doordat wij erin gingen, bleef het eigenlijk overeind staan. Want anders had het er gewoon niet meer geweest. Maar toen werden we, na een jaar of 3 of zo... werden we aangevallen door rockers uit een ander dorp. En dat... maar echt met brandbommen. Ja, zelfs een fragmentatiebom is over de schutting gegooid. Dat was totaal krankzinnig gewoon. En die dachten echt, wat dat sentiment wat nu tegen asielzoekerscentra gebeurt of zo, weet je, echt van omdat wij een beetje anders waren, haten ze ons of zo. En dat was echt heel een soort lynchmob kwam er op jullie af. En dat soms wel 100 hoor. Dat was echt best wel even toestand. En op een gegeven moment brandbommen en dan kwamen we weer van optreden. Maar hoe ging dat dan? Waren jullie thuis of waren jullie de? Nou ja, soms kwamen we terug van de optreden en lagen de ramen eruit en daar begon het een beetje mee. En toen. We hebben ook een paar maanden gehad dat we echt wel tot 6 uur 's ochtends op moesten blijven. Want dan kwamen ze weer. En je kon er wel eentje een blauwe oog slaan of zo. Maar dan ging je de volgende dag naar school. Een beetje heel stoer. Kijk eens wat ze gedaan hebben. Ja, en dan kwamen er weer 50 meer. Gewoon. Dus dat was fucking irritant. En op een gegeven moment kwamen ze met molotov cocktails. En toen waren we er niet. Maar toevallig hoorden 2 jongens dat. In de kroeg. En die zijn toen naar de tuin gegaan. En die zaten, 2 hele verlegen jongetjes. En die zaten daar. En toen kwamen inderdaad die gasten met molotov cocktail. En die jongens hadden een hondje. En bla bla bla. En toen schrokken die gasten. Dat ging net goed gewoon. Dat had echt het eind van het huis kunnen zijn. Hoe is het goed gekomen met de rest van de buurt? Of is het goed gekomen met de rest van de omgeving daar? Met het ja, heel goed. Nee, en het loste zich ook heel vreemd op. Want ze hadden op een gegeven moment... een meisje ontvoerd van ons, die vaak bij ons kwam. En meegenomen, dat was heel, heel heftig. En haar was een Molukse familie. En die vader werkte ook voor de gemeente. En die kende ons wel en zo. En die werd zo kwaad gewoon. En die belt zijn hele familie uit Assen. En die gingen naar die boot, naar dat jongerencentrum. En die konden echt waren zo kwaad dat die gasten schrokken zich een hoedje... En toen durfde ik pas de politie wat te doen. Na 8 maanden. Gewoon. Dat is echt een heel raar verhaal als je dat nu... Dus toen werden al die gasten gearresteerd. En we zeiden ook toen tegen de politie van... we willen dat jullie ze meenemen naar ons huis. Dat ze kunnen zien dat wij ook maar gewoon een keuken hebben... en normale mensen zijn. Want hun hadden zulke rare hersenkronkels. En toen stond er ook nog in de krant de volgende dag... hadden ze die gasten allemaal gearresteerd... en allemaal wapens in beslag genomen, was de kop van de krant. Met deze wapens kun je een heel dorp uitmoorden. En dat waren die dingen die tegen ons gebruikt waren. Dus dat was wel even... als het pand niet gekraakt was... dan was het hoogstwaarschijnlijk gewoon gesloopt, vroeg of laat. Ja, ja, zeker. Want in die regio zijn echt prachtige fabrieken, pakhuizen tegen de grond gegaan. Nu is het ook een gemeentemonument. En die zijn heel blij dat we dat gedaan hebben. Maar ze kwam de burgemeester nog langs om een boek in beslag te nemen. Een boek in beslag te nemen? In ontvangst te nemen. In ontvangst te nemen. Dat is iets heel anders. Ja, ja, ja. Een boek in beslag nemen. Die tijden... Ja, die komen ook wel weer terug trouwens. Ja, precies. Maar het begon er allemaal mee dat je niet voor een baas wilde werken. Dat je bij toeval in die kraakwereld terecht kwam. Je zei, ik wilde geen baan. Ja. Nou, dat kwam goed uit, want die waren er toch niet in die tijd. Nee, en dat was inspirerend die tijd natuurlijk. En je pakt de gitaar en ineens ben je muzikant. Ja. En voor je het weet ben je 40 jaar verder. Ja. En heb je vriendschappen met mensen op andere continenten met wie je musiceert. Maar heb je ook in de grootste zalen, grote festivals voor 10.000 mensen gespeeld in vele, vele landen. Nee, ik heb geluk. is dat gewoon geluk? Is dat hoe je het omschrijft? Ik kan geluk concluderen eruit. Dat het me gelukkig maakt. Maar niet, ja, geluk. Het is ook, er komt zoveel bij kijken ook. Het is ook wel een onderneming inmiddels, denk ik. Ja, zeker. Maar ik kom wel altijd hele goede mensen tegen. Want je doet het niet alleen maar zelf. En Ja. Ik kies wel. Ik heb geluk dat er dat veel leuke mensen dat ook ondersteunen. En deze reis waarmee begonnen, die heb je met Emma samengemaakt. Hmm. En ik begon met de ontberingen op te noemen. Maar jullie blijken een perfect team te zijn. Ja, dat is leuk. En jullie hebben dezelfde interesses. Ja, en dezelfde soort vrijheidsinstinct gewoon. En beide geen ingewikkelde theorieën over hoe het moet zijn. We discussiëren eigenlijk nooit over dat soort dingen. Maar hetzelfde gevoel van we moeten de vrijheid tegemoet. Ja, en dat heeft wel een soort kwaliteit daardoor of zo. Ik bedoel, Emma kan van alles aanpakken en dat wordt allemaal heel goed gewoon. Ik bedoel, ze is nu net gaan potten bakken. Nou ja, dat is gelijk waanzinnig goed gewoon. Of ze gaat schilderen. Ja, geweldig. Ze was in het Nederlands jeugdorkest, speelde ze viool. Was ze gelijk eerste violist. Weet je, dat gaat allemaal. Die heeft een heel mooi overzicht. Als die iets aanpakt, dan wordt het meteen ja, goed. Ja, dat wordt heel mooi. En zonder enige pretentie of ingewikkeldheid. Maar het wordt wel allemaal heel leuk en spannend en mooi en te gek. Nou ja, zo gaan die dingen. En jullie kochten die Land Rover voor 800 gulden destijds. Ja. Van Defensie. Dat was een goede koop, want die stond al die tijd te wachten tot de grote oorlog begon. En die oorlog kwam niet, dus dat ding was eigenlijk gewoon helemaal niet gebruikt. En nee, het eerste wat jullie doen als jullie hem hebben, is hem helemaal uit elkaar halen. Ja. Schroefje voor schroefje, boutje voor boutje en weer in elkaar zetten. Want dan weet je tenminste hoe die in elkaar zit. Ja, dat leek me logisch. Dus je koopt een auto, je sloopt een auto, je bouwt een auto en dan ken je de auto. Ja. Maar dat had ik al als klein jongetje, deed ik dat al met bromfietsen. Ik had al op mijn 14e een bromfiets en die had ik ook helemaal uit elkaar gehad. En één dag voordat ik 16 was, ging ik erop rijden en toen werd die in beslag genomen. Maar toen ging mijn vader naar het politiebureau en die heb hem teruggehaald. Nee, maar ik bedoel, ik was altijd al aan het dingen uit elkaar te halen, uitzoeken hoe het werkt. Ik dacht gewoon, ik wist al heel vroeg, als ik geen baan wil, geen vaste baan, word ik nooit rijk. Dus ik moet alles gewoon zelf kunnen. Dus daarvoor kan ik ook auto's uit elkaar halen en weer opbouwen en huizen opknappen. Dat heb ik vroeg geleerd. Dat is eigenlijk de keerzijde van het niet willen werken voor een basis. Oké, neem dan ook genoegen met weinig. Ja. Zorg dan dat je je behoeften zelf kan managen. Ja, ja, zeker. En dat heeft weinig limieten gewoon. Dat is absoluut geen nadeel of zo. Want in het begin in dat huis moeten jullie waarschijnlijk ook wel zonder stroom en zonder water hebben gezeten een tijdje. Oh, we hadden een jaar geen stroom en tijd geen water. Maar geen verwarming. Nee. Geen lekkere warme douche. Geen doortrekker. Langzaam maar zeker is dat allemaal gekomen. Is dat er nu nog? Want je zei zelf, hoe formuleerde het ook wel? Je bent ouder dan toen je begon. Ja, ik vind dat nog steeds leuk, hoor. Ja, nou ja, dat heeft totaal geen enkel nadeel gewoon voor mij. En voor Emma. Dat is. Ja, ik ben nou mijn plafond aan het opknappen. En ik word natuurlijk wel iets stijver in de knieën, zoiets. Maar dan duurt het gewoon iets langer. Dat maakt ook niet uit. En jullie dochter, die heeft een eigen hoek in de villa inmiddels. Ja, die heeft de topverdieping, zeg maar. In de slaapkamer en een studiootje. Dat is ook een enorme fanatieke muzikant. Wauw. Die is hetzelfde pad ingegaan eigenlijk. Nou, fanatieker dan mij, hoor. Met muziek maken. Het is echt ongelooflijk gewoon. Dat is helemaal totaal in een richting toegewijd om dat goed te doen. Ze is bijna klaar met een nieuwe album. Het is echt ongelooflijk. Gaat haar eigen pad? Ja, helemaal. Nee, ik heb weinig te zeggen en dat is ook leuk. En ze blijft bij jullie wonen? Dus ze woont nu half bij een vriendje in Amsterdam en half bij ons. Nou, dat is een ideale oplossing. Ja, dat is perfect. Ik vind het zo wonderlijk aan muziek dat het eigenlijk de snelste manier is om connectie te maken. Dat als er iemand een geweer op jullie richt, dat eigenlijk jouw plan is. Ja. Kijken of die iets met muziek heeft, want dan hebben we een gesprek en dan komt het wel weer goed. Ja. Maar ook dat als je ergens bent, dat je dan zegt van, hey, zullen wij hier spelen? Of hey, laat me eens jouw muziek horen. Ja, nee, zeker. Dat is heel. Dus kijken of we samen iets kunnen doen. Dat is, nee, zeker. Maar dat muziek en de sociale factor is altijd één ding geweest. Vanaf ons allereerste begin. En dat in allerlei vormen gewoon, weet je. Dat, het maakt gewoon ook iets los bij mensen. En het opent een soort connectie of zo. Dan herkenbaarheid in smaak en in karakter. En het gaat over alle grenzen en culturen heen. Zeker, ja, dat is totaal fascinerend. Maar daarvoor vond ik... Ik denk dat Ethiopië daar ook zo de uitsprong. Want daar heeft die muziek ook weer die enorme sociale functie. En ook dan met grappen maken en politieke dingen zeggen. Maar dan net weer eronder. Heel grappig is dat allemaal. Een heel open iets en heel origineel. En totaal fascinerend nog steeds. Want je zei dat die bevriende historicus die in Amsterdam woonde, die Ethiopiër, zei... Yeah. Ze kennen ons land alleen maar van honger en oorlog. Yeah. Eigenlijk alleen maar slecht nieuws. Ze zien niet de rijkdom, de geschiedenis, de schoonheid van de culturen van andere dingen. En dat is jammer, want daardoor bevriest alles een beetje. Nou, zeker, ja. Yeah. Maar dat is nu ook weer aan de hand, want het is nu... Yeah, man. Het enige wat je nu over Ethiopië leest is dat het weer totaal de mist in gaat. Ja, dat er oorlog is en conflict. Het is wel een toestand, ja. Nee, dat is... Het is ingewikkeld, hoor, want hoe dat precies zit... Dat kan ik ook niet precies uitleggen hoe het precies zit. Nee, het is gewoon nog een overblijfsel van de Koude Oorlog eigenlijk, vreemd genoeg. Van die communistische tijd, toen het een beetje de regering een beetje door Rusland... Dat was echt een heel rare tijd ook gewoon. Waarin al die muziek ook verboden werd en al die... Wat totaal niet bij Ethiopië past. En dat noorden kwam daartegen in opstand. En die hebben veel wapens van de Amerikanen gehad. Het is echt zo'n bijna een cliché verhaal. Want dat was in de Koude Oorlog. Iedereen die een conflict had met iemand anders... kreeg wapens van een van de twee grootmachten. En nu die Tigrayers die hebben nog steeds een soort machtsfactor daardoor. Omdat dat leger zo ontwikkeld was. En die... Ja, dat gaat niet echt lekker tussen de hoofdstad en dat noorden gewoon. En dan die Eritreërs die bemoeien zich er ook mee. En dat is totaal gefrustreerd op dat gebied. Want daar zit je gewoon je leven lang in militaire dienst. Dus al die jongens die zijn helemaal niet meer naar school geweest en gefrustreerd. Dus dat lost zich wel iets minder snel op dan die president of die premier Abiy had verwacht of zo, denk ik. Maar het is een reusachtig land. Ja, maar dat is ook zo. Oppervlakte. Ja, het is groot als Spanje en Frankrijk bij elkaar. Dus het is echt heel groot. En heel veel talen in heel veel verschillende gebieden. Wat het ook zo geniaal interessant maakt. Ik bedoel, ik zal een klein voorbeeldje noemen. Je hebt onder Addis het Guragay-land. Van de Guragay-mensen. En daar hebben vrouwen die beslissen uiteindelijk alles. Dat is ook heel uniek. En dan op de bergen... zijn dan rijen met bomen geplant. En als er dan een probleem is in het dorp... gaan de vrouwen van het dorp gaan daar lopen... en dan discussiëren ze totdat het opgelost is, het probleem. Ja, dat zijn toch mooie dingen om tegen te komen. Dat is een nuttig ritueel, lijkt me. Ja, dat is echt ongelooflijk. En zo zijn er zoveel van die leuke Ethiopische dingen. Maar het hele boek schets je eigenlijk toch heel veel situaties... waarin schade is toegebracht of nog steeds wordt gebracht aan situaties. Je schetst een enorme weerbaarheid van mensen. Dat mensen eigenlijk tot heel veel in staat zijn... en ook zich over heel veel heen kunnen zetten. En waar je ook een afkeer van hebt, is toeristisch gedoe. Want jullie zeiden 25 jaar geleden al... we gaan op reis, maar we gaan niet in hotels slapen. Nee. We gaan niks organiseren en niks met dat toerisme te maken hebben. Nee. Want dat zie jij eigenlijk ook als een deel van die schade die wordt toegebracht. Nou ja, dat was echt super duidelijk gewoon. Want dat... Kijk, we moesten af en toe naar ambassades, omdat je hier gewoon een visum moet vinden. Maar al die buitenlanders die op die ambassade, die wonen in zo'n compound met grote hekken en bewakers. En dat vond ik al heel raar gewoon. Ik bedoel, als je dan werkt in zo'n land, dan meng je je toch een beetje met de mensen gewoon. Maar ook alle toeristen, die zijn totaal apart. En je zag gewoon als een toerist in dat gebied geweest was... dan waren de lokale mensen ook al aan het bedelen. En die waren gewoon heel anders. En als je dan op een weg 10 kilometer verderop was... waar geen toeristen waren geweest... dan was weer alles zo heel relaxed en open en vriendelijk. En niet geld vragen. Of, nog niet verpest. Zeiken, niet verpest, ja. En dat was zo duidelijk eigenlijk. Wauw. Ook chockerend natuurlijk. En... dat het meteen alles verandert. Er komt een touringcar met toeristen en meteen is iedereen een bedelaar. Ja, veranderd. En dat realiseren weinig mensen zich, dat het zo effect heeft. Gewoon, wauw, echt ongelooflijk. Terwijl jullie feitelijk ook toeristen waren. Ja, maar wij stopten gewoon en we werden altijd gevonden of zo. Weet je. Het was niet dat je daar in een truck zit en je bekijkt alleen maar iedereen en je praat helemaal niet met niemand gewoon. Het was fascinerend hoe je gevonden werd. En dan, ja, heel vaak hadden ze nooit een blanke gezien. Of nog nooit. En nou ja, dan gingen je samen koffie drinken of thee. Of gewoon iets proberen samen te doen. En dat was echt heel fascinerend. Leuk gewoon. Het lijkt allemaal deel uit te maken van dezelfde filosofie die je hele leven bij je is gebleven. Een soort anarchistische doe-het-zelf mentaliteit. Ja. Maar wel uiteindelijk erop uit om gewoon op dezelfde hoogte als andere mensen te staan. Ja. En dat liefst niet langs officiële kanalen. Maar altijd op zoek naar een soort verbintenis met mensen. Ja, nou, dat herken ik wel, ja. Maar ik had dat toen ik heel klein was, toen had ik het ook al. Dat ik altijd met vreemde types connectie maakte. En dat mijn moeder dacht, hé, wat is hij nou met... Komt hij nou met Gerrit Bakker thuis, die asociaal is. Maar dat intrigeerde me, dat mensen net even anders zijn. Maar dan toch heel aardig zijn uiteindelijk. Weet je. Ik kwam ook als kind heel vaak op de autosloperij. En dan gingen we heel vaak naar Zigeunerkampen. En dat vond ik al geweldig. Was ik een jaar of 8 of zo, 7. Dat trok me toen al heel erg gewoon. Dat mensen heel anders waren, maar dan toch heel sterk en mooi. En de verschillen zijn leuk. Ja. Precies. En jouw vader die tekende voor de Okkie ook, geloof ik. Ja, Okkie en de Taptoe. De Okkie en de Taptoe, nou, dat zijn bladen die hele generaties kunnen dromen. Nee, zeker. En hij heeft heel veel gemaakt. We hebben nu ook een beetje tijd voor om dat archief weer eens door te spitten. Maar hij was ook heel autonoom in die tekeningen. Want die zijn ook nooit in stripboeken uitgebracht of andere boeken. Want dan ging zich een uitgever mee bemoeien. Dat wilde die wel weer niet. Dat lijkt me wel een beetje op. Die wilde ook niet voor een baas werken. Nee, helemaal niet. Nee. Die zat altijd boven op zolder. En dan kwam hij beneden met leuke tekeningen. Dat was altijd inspirerend. Is er nog een kans dat je helemaal opnieuw begint? Dat je het roer een keer radicaal omgooit? Nou ja, maar dat je iets totaal anders gaat doen? Of was het maar een jaar, zoals je dat toen hebt gedaan? Dat je zegt, nou oké, we hebben een wagen, we gaan een jaar op pad. Zou het nog kunnen? Ja. Ik wil dit dingen uitbrengen van mijn vader. Dat is wel een heel ander hoofdstuk. Maar bijvoorbeeld, ik ben nu ook een verhaal aan het schrijven over een band in Wormen, waar mijn vader ook in zat. En een hele rare buikspreker die vlak na de oorlog in Wormen door de straten liep met een buik en een gitaar. En zo heel. En ik heb zijn zus gevonden van 98, die leeft nog. Die heb ik geïnterviewd. Nou, dat soort dingen ben ik nu even mee bezig ook. Dus de boeken, met dit ga je daarheen. Ja, Emma zou nog wel een keer naar Iran willen, omdat ze daar is opgegroeid. Maar ja, dat is nu natuurlijk een beetje te link of zo. Dat voel je wel. Maar dat kan nog komen. Ja, dat gaat nog wel lukken. Dat kan nog wel. Ooit wel, ja. Ja, dus er af en toe een rustig moment en dan kan het prima. Ja, dat denk ik ook. Dat moet lukken. Maar ja, zo blijf je bezig. Ja, dat is op zich al heel iets. Niet voor een baas werken. Ja. En bezig blijven. Dat is een wonder. En improviseren. Want het leven is improviseren. Het boek, als het weer te krijgen is, heet Improvising. En het gaat over een jaarlange reis rond Afrika. Gemaakt in 1996. Terry, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me genoeg om met je te praten. Ja, hartstikke bedankt. En ik wens je heel veel plezier met alle optredens en albums en boeken en alles wat er weer aan zit te komen. Ja, dat komt goed. En gek. Dank je wel dat je langs wilde komen. Ja, hartstikke bedankt. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen zit Nooit meer slapen op deze stoel. En dan komt Aafke Romeijn op bezoek. En die komt praten over haar nieuwe album Godzilla. En zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast met Misha Blok. En te gast is Haroun Ali. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.